Madrid eta Paris lotuko zituen norteko trenbideko ingenieritza obrarik garrantzitsuenetakoa izan zen. 1864ko abuztuaren 15ean inauguratutako hormaiztegiko trenzubia. Alexander Lavalley, 1820-1862, ingeniariak diseinatua, laminatutako burdin egitura du, errematxeekin lotuta eta harlanduz estalitako lau pilarek eusten dutena. 289 metroko luzera eta 34 metroko gehiengo altuera du. Zubi zabal, eroso, arin eta oso segurua. Garaian eraikuntza material berria eta iraultzailea zen burdina erabiliz egindako benetako maisulana. Trenaren etorrerak, garraiobide eta teknikaren iraultza ez ezik, ekonomia, gizartea zein ideologiak aldarazi zituen. Zubi hau 1864 urtean inauguratu zenetik, Madril eta Paris trenbide lotu ziren eta gure historiaren nondik norakoak aldatu zituzten. Balio estrategiko ikaragarria izanik, gerrak izan ditu etsai nagusi. Bigarren Karlistadan, 1862-1866, kalte txikiak besterik ez izkioten eragin. Bake garaieko bekuntza zekarten. 1912 urtean, bide bikoitzarekin osatu zuten, eta, 1928an, elektrifikazioa etorri zen. 1926ko gerra zibilean, Bergarako labe garaietako langileek zubia sopletez moztu zuten, tropa frankisten etorrera galerazteko asmoz. Frankoren tropek Gipuzkoa menderatu zutenean, errepresalia moduan, langile haietako hiru hormaiztegiko hilerriaren alboan fusilatu zituzten. 1941 urtean zubiaren estetika zeharo aldatuko da, trafikoaren igoerako hormigoi armatuzko egitura hutsez egindako 5 zutaben gehiago txertatzea behartu bait zuen, hauek zutaben originalekin txandatuz. Baina zubitik igarotzen ziren tren berrien ezaugarri berritzaileak medio, zubiak bete beharreko segurtasun eskakizunak gehiagora joan ziren, eta, ondorioz, zerbitzutik kanpo geratu zen 1965 urtean. Ordutik aurrera, Zaharragandik, gehienez ere, 18 metrora eraikitako tren zubi berri batetik desbideratu zen trafikoa.